els camins de la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, al 104.4 de la freqüència modulada de la ciutat de València, bona nit, bon dia o bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. Anem a continuar fent el recordatori de que ens necessitem. Necessitem que estireu una maneta des del punt de vista econòmic perquè la vida està molt a xutxar darrerament i Ràdio Clara, evidentment, no és aliena a aquestes circumstàncies. En les webs de radioclara.org i lliudedirecte.info, si entreu, a la dreta n'hi ha uns banners on es poden trobar les diverses formes en les que podreu fer algun tipus de donació o bé apuntar-se com a socis a nivell fixe per a continuar recolzant aquesta il·lusionant tasca de mantindre en l'aire una emissora lliure i llibertària i sense cap tipus de problemes per a dir el que calga, quan calga i com calga. La llibertat d'expressió és una cosa que no té preu. I anem a passar a allò que habitualment és el tema d'aquest programa, és a dir, la música. La persona de la qual aneu a escoltar la música avui és una vella coneguda del nostre programa, perquè és una persona a la qual li tinc una enorme admiració i em sembla que fa una tasca enorme, i no sols en l'aspecte musical, perquè com veureu en la web, que ficaré algun comentari al respecte i algun enllaç, també és una persona que se distingeix per la seva lluita per la llibertat d'expressió i contra l'apropiació dels drets d'autor i dels problemes que tenen amb les grans corporacions tecnològiques que difonen música, els autors i els intèrprets. De fet, com ja vaig comentar alguna vegada, ella i un grupet més de músics varen muntar a l'estil de com va fer Charles Chaplin en el seu moment fundant la United Artists per a fugir de les grans productores i tindre una llibertat creativa major junta amb uns quants companys, doncs una cosa semblant han fet la Maria Schneider i uns quants companys més, tampoc massa, no cregueu, que es diu Artist Share i que funciona sempre a base de els discos finançar-se amb donacions. Donacions grans o donacions menudes. Això que es diu el micromecenatge, que ella ja procura buscar-se la vida, com tot el món, i aconseguir també patrocinadors amb una certa potència econòmica, però, en definitiva, són ells els que se'ho gestionen i no estan en les mans de ningú. De fet, la seva música sols pot comprar-se en la seva web, la d'ArtistShare, que la podreu trobar perfectament, o si fiqueu el nom de Maria Schneider, veureu que en seguida n'hi ha un enllaç a aquesta mena d'agrupació d'artistes i on figuren totes les obres que han editat i publicat o que estan ara mateixa preparant-se, com és el cas d'una que espere que arribi a final de juliol, perquè jo també modestament participe en el finançament de la seva música perquè m'encanta. Maria Schneider és una d'aquestes persones que desdibuixa absolutament els límits dels estils musicals i sent com és una destacada, destacadíssima, segurament la més destacada alumna de l'arranjador Gil Evans, és, com dic, la darrera i la més, per a mi, avantatjada dels alumnes i els alumnes que va tindre aquest arranjador. Un arranjador que, com sabeu, està en el rerefons de l'època daurada, sobretot, per exemple, Miles Davis. Per això ja vos ho vam contar un altre dia. Avui és que ha passat una cosa que pensava que pagava la pena que tornarem a la Maria Schneider, perquè Resulta que en Estats Units, evidentment, com la majoria dels estats moderns, n'hi ha com una mena de biblioteca nacional. En Estats Units se diu la Biblioteca del Congrés. Allí, evidentment, tots els llibres que es publiquen i les músiques que es publiquen, CDs, LPs, el que siga, van allí i estan allí guardades o registrades i allí se les poden trobar per a treball d'investigadors o de curiosos. Però tenen una característica molt curiosa i que a mi m'agrada molt, que és que cada any, per votació popular, ingressen, com en l'Olimp, de les seues peces de més valuoses, 25 obres de qualsevol tipus, literàries, musicals o el que siga, i enguany la gent ha triat el primer disc que la Maria Schneider va treure, un disc que ja té uns quants anys, de fet es va publicar el 2004 i que va ser el que va guanyar per primera vegada un Grammy sols amb vendes per internet. És a dir, que no era una cosa poc notòria, era realment una fita. Doncs bé, la gent ha decidit que aquest disc de Concert in the Garden del 2004 se guarde en la Biblioteca Nacional, allà en la Biblioteca del Congrés, com una fita històrica en la música nord-americana. Això m'ha dut a que eixa peça era precisament l'única de tots els discos que ha tret la Maria Schneider que no estan recollits i escoltats en el nostre programa. Si feu una recerca en l'índex veureu que n'hi ha uns quants i allà estan tots els discos que havien tret fins ara, menys aquest de Concert in the Garden, perquè era el més antic i inicialment no l'havia jo comprat. Ara li l'he comprat i vos el vaig a posar. És una autèntica preciositat, com tota la música seua, però és que, a més, té una habilitat enorme, aquesta xicona. Bueno, xicona, ja té una edat, però és una persona encara prou jove, per aconseguir que l'orquestra encaixi amb les improvisacions de manera que, havent-ne, perquè n'hi han improvisacions, dels solistes que té, l'encaix és perfecte, la transició no es nota. I així n'ha pot lluir la seva orquestra, que dirigeix ella, evidentment. Ella és compositora i, sobretot, directora d'orquestra de jazz, però això de dir que és d'orquestra de jazz és un poc confús, perquè, com he dit, la seva tasca és una d'aquestes tasques que fan que les etiquetes es difuminen i la seva música pot perfectament, i de fet ha succeït, tocar-se, interpretar-se per part d'orquestres simfòniques estàndard en llocs estàndard on se fa la música estàndard clàssica de Bach, Beethoven, totes aquestes persones tan importants. Així que avui aneu a escoltar aquest Concert in the Garden del 2004, que està format per una peça que és la que dona nom al disc, la primera, Concert in the Garden. La segona part són una mena de suite que se diu Tres romances. El primer es diu Choro, l'altre Pas de dos i l'altre Dansa. I finalment n'hi ha una cinquena peça que de forma molt hispànica s'anomena Bulería, Soleá i Rumba. Com segurament aquesta darrera peça, no, segurament no, segur, aquesta darrera peça no va entrar perquè li faltarà temps al programa per a que puga escoltar-se sencera, vaig a fer, com ja vaig fer en el programa anterior i que em sembla que és una bona solució per a casos com aquests. És a dir, en la ràdio s'escoltarà el que pugueu, el que càpiga en els 55 minuts menys el tros que jo parle i li furte la música, però en la versió del fitxer que podreu descarregar-vos de la web nostra de caminsdelamusica.net podreu escoltar la música sencera sense que estiga tallada. Així que a partir d'ara a escoltar bona música, a escoltar la música composada, arranjada i dirigida per la Maria Schneider amb la seva orquestra. És una orquestra prou nombrosa, de 20 i tantes persones, en aquest Concert in the Garden, un disc que, com hem dit, va ser el primer que va aconseguir un Grammy venent-se sols via internet, com he dit, perquè els discos de la Maria Schneider no els aneu a trobar en les tendes de discos. Sols se poden comprar si entreu a la web d'aquesta Artishare i allí feu una compra. Vos assegure que som seriosíssims i que envien els discos molt ben empaquetats i molt ben asseats per a l'enviament. I a més, per exemple, en el darrer que tinc, n'hi havia un libreto molt bonico, amb una sèrie de dibuixos i de coses i d'explicacions de les cançons, etc., que resultava molt interessant i molt bonic també, perquè la pèrdua del tamany del CD front als antics LPs, que feia que aquestes portades tan boniques que portaven abans els LPs en un CD no lluïxen, però sí se pot fer uns libretos com cal. I el disc que va eixir a la venda a partir de final d'aquest mes també va tindre, que serà per cert un CD doble, va tindre també un libreto molt interessant. Jo vos demane que pareu molta atenció a aquesta dona i que és, per a mi, segurament, en aquests moments, la millor directora d'orquestra de jazz del món, directament. Així que, a escoltar bona música. Thank you. Thank you. Espero que estigueu d'acord amb mi en que la música de la Maria Schneider és una autèntica preciositat, inclassificable, inetiquetable, més pròxima al jazz possiblement que a qualsevol altra cosa, però en definitiva també podria ser una obra dels músics impressionistes francesos de principi del segle XX, final del segle XIX, tranquil·lament. No hi hauria ningú problema. Debussy jo crec que l'afirmaria tranquil·lament. Com vos he dit, la part final, l'última composició, doncs aneu a poder-la escoltar en la versió que se podrà descarregar des de la nostra web camisalamusica.net. Ja sabeu que, evidentment, aquesta emissió la podeu soltar a Ràdio Clara, 104.4, el dijous a les 4 de la vesprada i els dissabtes a les 11:30 de la nit. La del dimecres està un poc en l'aire perquè està reestructurant-se la graella de programació de Ràdio Clara i igual o se desplaça o desapareix, ja veurem com queda, ja vos ho contaré. I com sempre, en la nostra web podcast podreu trobar comentaris al respecte i enllaços que jo vos aconsello. Sobretot n'hi ha un que vaig a posar d'un text de la Maria Schneider defensant els drets dels músics i dels creadors front a les grans mostres tecnològics tipus Google, Amazon, Spotify i companyia, que jo crec que ens fa entendre molt bé la mentalitat d'aquesta dona i el per què fa les coses com les fa des del punt de vista de la producció. Des del punt de vista musical no té res a veure el tema, evidentment. I ara, com vos havia promès, vos vaig posar la darrera composició, la cinquena, que està en aquest disc de Concert in the Garden de la Maria Schneider, que s'anomena Bolería, Soleá i Rumba. Thank you. com he pogut comprovar, no es tractava de ni una cosa que s'acostara al flamenc exactament. Sols s'aprofitava els ritmes que anomenava com a base per a la peça musical. Suposa que vos haurà agradat tant com l'anterior. Doncs aixina ja sí que m'acomiada definitivament de totes i tots vosaltres. Bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim programa dels Camins de la Música. Adéu.